بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص. يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد سيما Allah ni mmoja peke yake mwenye kustahiki kuabudiwa. Qul huwa Allahu ahad. Sema Allah ni peke yake ndiye mwenye kustahiki kuabudiwa. Ai qul qawlan jaziman bihi mu'taqidan lahu 'arifan bi ma'nahu. Huwa Allahu ahad ay qad inhasarat fihi al-ahadiyyah fa huwa al-ahad al-munfarid bil kamal. الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل سيما كوانبا الله سبحانه وتعالى ndiye peke yake anastahiki kuabudiwa yeye ni yuko peke yake kwa ukamilifu na ambaye Allah ambaye ana majina mazuri na sifa tukufu kamilifu na vitendo vitukufu hana mfano wake la nadhira lahu wala mathil Allahu samad Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote ail maqsudu fi jami'il hawaij Allah ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote fa ahlul alamil ulwi wasufli مفتقرون إليه غاية الافتقار watu wa ulimwengu wa juu na watu wa ulimwengu wa chini wote wanamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala mwisho wa kumhitajia yas'alunahu hawaijahum wanamuomba Allah haja zao wayarghabuna ilayhi fi muhimmatihim na wanamtaka Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwatekelezea mambo yao muhimu لأنه الكامل في أوصافه وسبب يي الله نمكمليف katika sifa zake العليم الذي قد كمل في علمه نمجوزي ambaye amekamilika katika ujuzi wake الحليم الذي كمل في حلمه نمpole ambaye amekamilika katika upole wake الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء ni mwenye rehma ambaye rehma yake imeenea kila kitu wa hakadha sairu awsafihi na kama hivyo sifa zake zote wa min kamalihi na katika ukamilifu wa Allah annahu lam yalid wala miulad ni kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa hii ni kuonesha ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa mfahamu sababu kila anayezaa ana upungufu wa kuhitaji mke ili azae naye mtoto mfahamu kwa hiyo kila anayezaa ni mpungufu lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuzaa wala hakuzaliwa likamali ghina kwa ukamilifu wa utajiri wake Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji mke wala hahitaji mtoto matakhadha sahibatan wala walada Allah hakufanya mke wala mtoto hana mtoto likamali ghina kwa ukamilifu wa utajiri wake Allah hahitaji mke hahitaji mtoto wanadamu ndio wanahitajia mke wanahitajia watoto lakini Allah ni mkamilifu hahitaji lolote walam yakullahu kufuwan ahad wala hakuwa hakikuwa chochote ni mfano wake hakikuwa chochote ni mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala la fi asma'i si katika majina yake wala fi sifati wala katika sifa zake wala fi af'ali wala katika vitendo vyake tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ametukuka kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hakufanana na kitu chochote katika viumbe vyake si katika majina yake wala si katika sifa zake wala fi af'ali wala katika vitendo vyake laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir hakikuwa mfano wake kitu chochote na yeye ni mwenye kusikia ni mwenye kuona fa hadhihi suratul azima مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. سورة هي تكفنا يو إمكسانيا توحيد الأسماء والصفات كم بكش الله سبحانه وتعالى ومجينا ياكي نصفة ذاك أحد نموجة كتك مجينا يا الله سبحانه وتعالى نكتك صفة ذاك نكوابا حكوزا ولا حكوزاليوا ولا حكوفانانا نكتشوتي كتك فيهم بذياكي. Kuyo sura hii adhima imekusanya ala tauhidi al asma wa sifat. Sura hizi tatu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akizisoma mara kwa mara. Hizi zinaitwa al muawidhat. Mtume alikuwa akizisoma mara kwa mara sura hizi, akipata jambo la kumtatiza, akipata jambo la kumhuzunisha, alikuwa akisoma sura hizi tatu. Pia ni sunna kusoma sura hizi tatu wakati wa kulala, baada ya dua ile ya kulala bismika allahumma amutu wa ahya. Halafu kuna sunna ya kusoma sura hizi tatu, suratul ikhlas na hizi muawidhatain, na pia kusoma suratul mulki, na pia kusoma aya mbili za mwisho za suratul baqara. Pia imekuja sunna ya kusoma sura hizi kabla ya kulala. Kwa hiyo hizi ni sura tatu adhima. Pia ni sura ambazo Mtume sallam alikuwa akizisoma katika rakaa ya mwisho ya witri. Katika rakaa ya mwisho ya witri Mtume alikuwa akisoma sura hizi tatu zote, au mara nyingine alikuwa akisoma suratul ikhlas peke yake. Kwa hiyo hizi ni sura adhima, sura ambazo tunatakiwa tuzisome mara kwa mara kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala atuline na shari za shaitani, atulinde na shari ya kila kitu alichokiumba ambacho ni cha shari. Allah subhanahu wa ta'ala atulinde navyo na atuhifadhi navyo. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.